คยมีการทดลองที่น่าสนใจก็ให้แม่นี่พาลูกซึ่งเป็นเด็กทารกไม่กี่เดือนยังคลานตอดแต่อยู่เลยให้เข้ามาในห้องซึ่งเป็นที่ที่เด็กไม่คุ้นเคยแม่ก็นั่งอยู่กลางห้องเด็กก็รู้สึกว่าสบายนะเดินสำรวจคลานสำรวจของเล่นที่มีอยู่ในห้องเด็กก็ดูเหมือนไม่มีความกังวลอะไรเลยแต่พอให้คนแปลกหน้าเป็นผู้หญิงเข้ามาในห้องนั้นเด็กก็รีบคลานไปหาแม่ก็คือแสดงว่ากลัวพอคลานไปหาแม่เด็กก็รู้สึกผ่อนคลายแต่ว่าอยู่ในห้องสักพักก็พอเริ่มคุ้นเคยกับผู้หญิงแปลกหน้าแล้วก็เลยผู้หญิงเขาก็เอาของมาล่อของเล่นมาล่อเด็กก็ไปเล่นของเล่นในจังหวะที่เด็กเผลอแม่ก็ย่องออกไปจากห้องเหลือแต่ผู้หญิงแปลกหน้ากับเด็กเด็กพอเหลียวหลังไปเห็นไปมองเมื่อรู้ว่าแม่ไม่อยู่แล้วก็ตกใจก็เดินคลานหนีออกจากผู้หญิงแปลกหน้าเลยแล้วก็เหลียวมองคลานไปที่ประตูด้วยเหมือนกับว่าอยากจะออกจากประตูแล้วออกจากห้องหรือไม่งั้นก็เหมือนกับว่ารอแม่กลับเข้ามาเสร็จแล้วเขาก็ทำอย่างเดียวกับหมาการทดลองนี่เขาต้องการดูว่าหมากับคนนี่มันต่างกันยังไงในเรื่องนี้ก็เจ้าของพาหมาเข้ามาในห้องหมามันก็เดินสำรวจดมนั่นดมนี่ไปเหมือนเด็กเลยมันก็เด็กที่สำรวจห้องแต่พอมีคนแปลกหน้าเข้ามาหมามันก็เดินหนีเลยนะมาอยู่ใกล้คนสักพักคนแปลกหน้าก็ชวนหมามาเล่นนะหมาก็เข้ามาเล่นแล้วพอมีของให้มันเล่นพอหมาเผลอเจ้าของก็ออกไปจากห้องสักพักหมาเหลียวหลังไปมองเอ้าเจ้าของไม่อยู่แล้วมันก็เริ่มงุนง่านเลยเดินหนีออกจากเจ้าของเดินหนีออกจากผู้หญิงแปลกหน้าแล้วก็ตะกุยที่ประตูสักพักพอเจ้าของมาโอ้มันดีใจที่จริงการทดลองนี้เขาเพื่อดูว่าคนกับหมาแล้วก็สัตว์บางชนิดเช่นแมวเป็นยังไงปรากฏว่าแมวไม่มีอาการแบบนั้นเลยเจ้าของพาแมวมาเข้ามาในห้องที่แมวไม่คุ้นเคยแมวก็เฉยเฉยพอมีคนแปลกหน้ามาแมวมันก็เฉยเฉยเหมือนกันอาจเป็นโนเนียคนแปลกหน้าสักหน่อยพอเจ้าของออกจากห้องไปแมวมันรู้ว่าเจ้าของไม่อยู่มันก็เฉยเฉยมันก็ไม่ได้ตื่นตกใจหรือไม่ได้คอยเฝ้ามองเจ้าของเลยเจ้าของเข้ามาในห้องมันก็เฉยเฉยก็เลยพูดว่าเลยสรุปว่าหมานี่มันผูกพันเจ้าของเหมือนกับเด็กทารกเลยที่ผูกพันกับแม่แต่แมวไม่มีความรู้สึกแบบนั้นคนที่รักแมวนี่ดูการทดลองนี้แล้วคงจะผิดหวังแมวไม่น้อยเลยที่ว่าทำไมแมวไม่ได้ผูกพันอะไรกับเราเลยเราต้องหาที่ผูกพันกับมันแต่ที่จริงที่ ที่เล่านี่ไม่ได้เพื่อจะชี้เห็นว่าแมวกับหมามันต่างกันแต่เพื่อที่จะชี้เห็นว่าชี้ให้ดูว่าคนทารกนี่กับแม่นี่บางทีก็แม้คนเราโตแล้วเนี่ยมันก็มีอากับกิริยาไม่ต่างจากทารกในการทดลองนี้ถึงแต่ว่าพอโตแล้วนี่ก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าผูกพันกับแม่เท่ากับผูกพันกับบางสิ่งบางอย่างที่ให้ความอบอุ่นใจได้อาจจะเป็นคนที่มีอำนาจหรือว่าอาจจะหมายถึงเทวดาหรือว่าพระเจ้าก็ได้ผู้ใหญ่นี่ถ้าเกิดว่ามีรู้สึกหรือเชื่อว่ามีเทวดาคุ้มครองมีพระเจ้าอยู่ก็จะรู้สึกอบอุ่นใจเวลาไปในที่ที่มันเป็นที่ที่แปลกไม่คุ้นเคยก็วางใจได้ว่าจะปลอดภัยแต่พอมีภัยคุกคามหรือว่ามีอะไรก็ตามที่ไม่แน่ใจสิ่งนั้นอาจจะเป็นสัตว์ร้ายสิ่งนั้นจะเป็นภัยธรรมชาติสิ่งนั้นจะเป็นความไม่แน่นอนผันผวนของโลกหรืออาจจะรวมไปถึงเรื่องความไม่แน่นอนทางด้านเศรษฐกิจความไม่แน่นอนทางการเมืองคนก็หันไปอะไรคือไม่รู้ว่ามันปลอดภัยไม่ปลอดภัยแต่พอเห็นแล้วก็กลัวก็ต้องเข้าไปหาหรือไปซบพระเจ้าหรือว่าเทวดาอย่างที่เราเห็นคนทั่วไปทุกวันนี้เนี่ยพอรู้สึกว่ามันมีภัยธรรมชาติมากมันมีไม่แน่นอนว่าจะเกิดน้ำท่วมแผ่นดินไหวหรือเปล่าหรือว่าเศรษฐกิจมันเริ่มผันผวนแปรปรวนการเมืองไม่แน่นอนคนก็ไปบนบานศาลกล่าวกันมากขึ้นทุกวันนี้มีคนเรียกว่าไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งมากมายทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดิมๆและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นของใหม่ก็ไม่ต่างจากเด็กทารกที่มันคลานตอดแตกหนีคนแปลกหน้าเพื่อที่จะไปอยู่ใกล้ๆแม่นะยิ่งถ้าแม่ไม่อยู่ด้วยแล้วเนี่ยโอ้ยมันว้าวุ่นใจเลยถ้าคนเราต้องการหาที่พึ่งมากแม้จะโตแล้วแต่ว่าจิตใจมันก็ยังไม่พัฒนายังเป็นเหมือนเด็กทารกก็ไม่ต่างจากหมานี่ไม่ว่าเล็กหรือโตมันก็เหมือนเด็กนะโตเท่าไหร่อายุหลายปี7ขวบหรือว่า8 9ขวบนี่มันก็ยังมีอากัปกิริยาเหมือนเดิมก็ยังผูกพันกับเจ้าของถ้าเจ้าของอยู่ใกล้ๆมันก็สบายใจอันนี้ถ้าเป็นที่ถิ่นที่แปลกหน้านะแต่ถ้าเจ้าของอยู่ไม่อยู่นี่โอ้มันงุ่นง่านคนทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละพอถ้ามีอะไรภัยคุกคามขึ้นมาแล้วไม่มีที่พึ่งก็รู้สึกอ้างว้างเคว้งคว้างก็ชะแงะหรือว่าคอยมองหาสิ่งที่เป็นที่พึ่งของตัวได้ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นหรือว่ารู้ว่าอยู่ใกล้ๆเช่นมีวัตถุมงคลอยู่ใกล้ๆนี่รู้สึกอุ่นใจถ้าไม่มีวัตถุมงคลก็รู้สึกเคว้งคว้างวัตถุมงคลนี่ก็เปรียบเสมือนตัวแทนของแม่ก็ได้พระเจ้านี่จริงๆก็เปรียบเสมือนตัวแทนของแม่หรือพ่อที่คนเราแม้ว่าโตแล้วมันก็ยังพึ่งพาอยู่นั่นเอง แต่จริงแล้วคนเรานี่สามารถจะพัฒนาไปกว่านั้นได้นะถ้าเราได้พัฒนาจิตใจพัฒนาสติปัญญาขึ้นมามีความรู้สึกตัวและความรู้สึกตัวนี่จะว่าไปก็เหมือนกับแม่ก็ได้นะคนเราถ้าหากว่าไกลจากความรู้สึกตัวไกลจากสตินะมันก็จะรู้สึกว่าเคว้งคว้างเข้าไปในป่าที่ไม่คุ้นเคยก็กลัวขึ้นมารู้สึกงุนงานแต่พอมีสติมีความสึกตัวมันก็เกิดความอบอุ่นใจจะว่าสติหรือความสึกตัวเป็นเหมือนแม่ก็ได้แต่ว่าคนเรามักจะไม่หาที่พึ่งอันนี้นะไปหาที่พึ่งที่อยู่นอกตัวซึ่งมันก็ไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่าพระเจ้าที่คนนับถือแล้วทำให้เกิดความอบอุ่นใจไม่รู้มีจริงหรือเปล่าแถมมีคนบางคนอ้างตัวเป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าคนก็ยิ่งหลงเชื่อเข้าไปใหญ่ไอ้เป็นสื่อกลางจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันมีคำถามตั้งหลายข้อทีเดียวว่าพระเจ้ามีจริงไหมแล้วเขาคนที่เอาเป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์กับพระเจ้านี้เขาเป็นสื่อกลางจริงหรือเปล่าแล้วคนจำนวนมากก็ไปหลงเชื่อคนที่อ้างตัวแบบนี้เยอะบางทีก็อ้างตัวเป็นรู้สัจธรรมแจ่มแจ้งอย่างเน้นคำหรือพ่ายกลายรูปที่สามารถจะหลอกญาติโยมได้ว่ามีอิทธิฤทธิปฏิหารสามารถจะเป็นสื่อกลางได้ระหว่างมนุษย์กับเทวดาเช่นพระพิฆเนศพระพรหมพระอินทร์สารพัดอันนี้ก็ไปหลงเชื่อเพราะขาดเพราะต้องการที่พึ่งแต่ว่าที่พึ่งมันมีอยู่แล้วนะพระรัตนตรัยในพระรัตนตรัยสำหรับบางคนก็ยังเป็นสิ่งนอกตัวอยู่เช่นพระพุทธเนี่ยก็หมายถึงพระพุทธเจ้าที่ปรินิพพานไปแล้วก็คงเหลือแต่พระธาตุก็ไปพึ่งพาพระธาตุแทนหรือไปพึ่งพาสถานที่ที่พระองค์เคยเกี่ยวข้องเช่นใบโพต้นโพเป็นต้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าว่าเราน้อมเอาพระรัตนตรัยมาใส่ตัวมันก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือมีสติคือปัญญาคือความรู้สึกตัวนั่นเองมันมีความรู้สึกตัวก็เกิดความอบอุ่นใจเจอคนแปลกหน้าเจอถิ่นที่แปลกตาหรือว่าเจอสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยก็ยังมั่นคงอยู่ได้ยิ่งถ้ามีปัญญานี่รู้แจ้งในสัจธรรมก็เห็นเลยว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นธรรมดาโลกภัยคุกคามความวิบัติและความเสื่อมสลายพวกนี้เป็นธรรมดาโลกบ้านแม้รวมทั้งเหตุการณ์บ้านเมืองที่วุ่นวายก็รู้ว่ามันธรรมดาแล้วมันก็ไม่จีรังยั่งยืนเพียงแต่ว่ามันคลี่คลายหรือมันจะออกไปทางไหนแค่นั้นเองอันนี้ก็เลยเป็นการวางใจการวางใจที่ทำให้ไม่ทุกข์แต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าไม่ต้องทำอะไรทำจิตแล้วก็ต้องทำกิจด้วยทำจิตคือว่าก็เห็นว่ามันก็เป็นเช่นนี้แหละ แต่ว่าไอ้เรื่องการทำกิจก็ต้องทำก็คือช่วยทำให้เหตุการณ์มันคลี่คลายไปทางที่ดีเหมือนกับเวลาเจ็บป่วยแล้วก็ไม่ทุกข์เพราะเราก็รู้ว่าสังขารเป็นอย่างนี้แหละสังขารไม่เที่ยงสังขารไม่จีรังมันเป็นทุกข์นี่คือทุกข์ที่แสดงตัวออกมาเมื่อรู้เช่นนี้แล้วใจก็ไม่ทุกข์นะมันทุกข์แต่กายแต่ขณะเดียวกันก็ต้องขวนขวายรักษาอันนี้เรียกว่าทำจิตแล้วก็ทำกิจไปพร้อมๆกันแต่ก็ต้องเริ่มต้นจากการทำจิตก็คือมีสติมีสมาธิมีความรู้สึกตัวมีปัญญาเมื่อเห็นว่าสิ่งมันไม่เที่ยงเราก็รู้เป็นธรรมดาใจมันก็คลายใจก็ยอมรับได้ไม่ต่อต้านหรือที่เรียกว่าปล่อยวางหรือว่ายิ่งได้เห็นไปถึงขั้นว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นเราเป็นของเราเลยมันก็ช่วยทำให้คลายจากความทุกข์ได้เพราะว่าไอ้ที่ทุกข์กันเนี่ยเพราะว่ามันยึดมั่นเวลาเห็นเศรษฐกิจมันแปรปรวนก็กลัวทรัพย์สมบัติจะสูญค่าไปกลัวเงินกลัวหุ้นที่ตัวเองถือมันจะราคาตกลวดพวกผ้าก็พยิบว่าเป็นเราเป็นของเราถ้าหุ้นตกประเทศอื่นก็เฉยเฉยหุ้นตกในญี่ปุ่นอเมริกาก็เฉยเฉยแต่หุ้นตกในเมืองไทยไม่ได้เพราะมีความยึดมั่นว่าหุ้นของเราหุ้นของเราความโกรธแค้นที่เห็นคนที่พูดไม่ถูกใจหรือคิดต่างจากเราก็เพราะมีความยึดมั่นถือมั่นในความคิดว่าของเราของเราของเราทิฏฐินี้เป็นของเราทิฏฐินี้เป็นตัวเราสีนี้คือสีของเรานะไอ้ความยึดมั่นถือมาแบบนี้พอเจออะไรที่มันกระทบกับสิ่งที่ยึดมั่นก็เป็นทุกข์เช่นถ้าไปยึดมั่นถือมาว่ารัฐบาลเป็นของเรารัฐบาลเป็นของเรานะก็จะไม่พอใจคนที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลไม่พอใจผู้ที่ประท้วงรัฐบาลที่เราดำเนินโกรธแค้นเห็นหน้าพวกนี้เห็นหน้าสุเทพเห็นหน้าคนเหล่านี้แล้วเกิดความเคืองขุ่นเคืองหรือถ้าไปยึดมั่นถือว่ามวลมหาประชาชนเป็นของเราพอเจอคำให้สัมภาษณ์ของรัฐบาลของคนเสื้อแดงหรือว่าของนักวิชาการที่ไม่เห็นด้วยกับมวลมหาประชาชนก็โกรธแค้นด่าทอต่อว่าแรงๆฉะนั้นแล้วก็ทุกข์เองเพราะว่าความโกรธมันเผาผลาญใจอันนี้ว่าความยึดมั่นถือมั่นแต่ถ้าคนมีปัญญาเห็นโอ้มันก็วางได้มันไม่มีอะไรที่เป็นเราเป็นของเราเลยไปหลงคิดว่านี่ความคิดของเราหลงคิดว่านี่พวกเราของเราไปหลงคิดว่านี่เป็นเงินของเราหุ้นของเราแต่พอมีปัญญาเข้ามันมีอะไรมากระทบมันก็มีอะไรเกิดขึ้นมันก็ไม่กระทบใจมันกระทบแต่กายกระทบแต่ทรัพย์สมบัติแต่ว่าไม่กระทบใจหรือว่าไม่กระทบตัวกูของกูเพราะมันไม่มีตัวกูของกูจะให้กระทบมันเกิดความอบอุ่นใจขึ้นมานะไม่กลัวไม่รู้สึกว่าต้องหนีไม่เกิดความว้าวุ่นเคว้งคว้างอย่างผู้คนทุกวันนี้เคว้งคว้างกันมากเพราะความยึดมั่นถือมั่นในตัวเราของเราแล้วก็ไม่มีสติรู้ตัวเวลาใจเป็นทุกข์อันนี้มันก็ทำให้ ทำให้ผู้คนต้องหาที่พึ่งหาที่พึ่งหาสิ่งวัตถุมงคลหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หาอารักขาจากพระพุทธเจ้าหรือไม่ก็อารักขาจากเทวดาเราก็เลยเห็นตอนนี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่เป็นยุคที่เทวดาเฟื่องฟูมากมีเทวดาสารพัดเกิดขึ้นมาหรือถูกขุดขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการทางจิตใจทางอารมณ์ของผู้คนนั้นจะดูแล้วนี่คนเราก็เวลาดูไอ้คลิปวิดีโอที่เขาแสดงการทดลองที่ว่านี่ก็ทำอดคิดไม่ได้นะถึงคนเราว่าก็ไม่ต่างจากเด็กทารกมันยังไม่ได้ทิ้งความเป็นทารกลงไปเลยแม้จะโตขึ้นแล้วตราบใดที่จิตใจหรือปัญญาไม่ได้รับการพัฒนามันก็ยังมีความเป็นทารกติดอยู่คือต้องหาแม่ต้องเรียกหาแม่ต้องเรียกหาผู้ที่มีอำนาจบางคนอาจจะไม่ได้ถึงกับไปหาพระเจ้าแล้วต้องไปหาผู้ที่มีบารมีผู้มีบารมีพวกเจ้าพ่อสสก็ได้นะสสสำหรับชาวบ้านบางคนก็เหมือนกับผู้ที่ให้ความอบอุ่นใจเจ้าพ่อผู้มีบารมีพวกนี้ทำให้คนนี่ก็แห่เข้าหาหรือว่ารวมไปถึงการที่ต้องการผู้นำมีผู้นำแล้วก็อบอุ่นใจสั่งให้ทำอะไรก็ทำแต่ถ้าไม่มีผู้นำอยู่ใกล้ๆก็รู้สึกเคว้งคว้างก็เลยไม่สามารถที่จะพึ่งตัวเองได้แล้วก็อยู่อย่างไม่มั่นคงปลอดภัยถ้าถึงเวลานี่มันจะหาความมั่นคงปลอดภัยได้ยังไงเพราะว่าในที่สุดก็ต้องเจ็บก็ต้องตายเทวดาก็ช่วยไม่ได้พระเจ้าก็ช่วยไม่ได้ที่จะเอาให้เอาชนะที่จะช่วยให้เอาชนะความตายได้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้ที่จะทำให้รอดพ้นจากความตายมีแต่ว่าจะทำยังไงใจจะไม่ทุกข์เมื่อภัยพิบัติมาถึงก็ต้องอาศัยนี่แหละสติความรู้สึกตัวอาศัยปัญญาหรืออย่างต่ำๆก็ศรัทธาเช่นพอมีศรัทธาในพระรัตนตรัยน้อมนึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์จิตใจก็อบอุ่นมั่นคงเกิดความมั่นใจว่าไปดีเกิดความมั่นใจว่าจะได้ไปสุคติถึงสุดแล้วก็ต้องอาศัยสิ่งที่มีอยู่ในใจซึ่งถ้าเกิดเราสร้างเอาไว้สร้างบุญสร้างกุศลสร้างธรรมะให้เกิดขึ้นกับใจมันจะเป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริงเจออะไรก็ไม่หวั่นไหวง่ายไม่งั้นเราก็ไม่ว่าเราจะมีความรู้อย่างไรมีอายุมากแค่ไหนพฤติกรรมของเราก็ยังไม่หลุดจากความเป็นทารกหรือว่ายังไม่ตายก็ไม่ตายจากหมานี่มันไม่ว่าอายุกี่เดือนไปจนถึงอายุกี่ปีมันก็ยังเหมือนเดิมคือว่ายังต้องพึ่งพาเจ้าของต้องอยู่ใกล้เจ้าของถ้าเกิดไปในที่แปลกตาแปลกถิ่นมันยิ่งต้องอยู่แนบชิดกับเจ้าของมากขึ้นถ้ามีเจ้าของอะไรก็ลุนลานทันทีแต่ว่าจะมีกี่คนที่จะมองแบบนี้นะเพราะว่าไปฝากความหวังไว้กับสิ่งภายนอกแล้วนะไม่จำเป็นต้องเป็นพระเจ้าหรือเทวดาได้อาจจะ เป็นอำนาจเป็นเงินทองชื่อเสียงก็คิดว่าสิ่งนี้แหละมันจะทำให้เรามั่นคงปลอดภัยอย่างที่เรียกว่าความมั่นคงของชีวิตก็มาจากอะไรก็มาจากมีเงินมีทองมีหลักประกันแต่พวกนี้พอเจอทุกข์จริงๆช่วยอะไรไม่ได้เลยหรือว่าความทุกข์ใจซึ่งเช่นพัดพรากจากคนรักมีการหย่าเลิกร้างกันอกหักหรือว่าบุพการีสูญเสียลูกตายทรัพย์สมบัติที่มีช่วยอะไรไม่ได้เลยถ้าคนไม่มีที่พึ่งก็หันไปหาเทวดาแต่เทวดาก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องกลับมาที่ใจก็คือความเข้าใจในธรรมะแล้วก็ปล่อยวางได้ให้ยอมรับว่าเป็นธรรมดาแม้ถึงที่สุดแล้วคนเราก็จะพัฒนาได้ก็อาศัยธรรมะนี่แหละจนกระทั่งไม่ต้องการที่พึ่งอีกต่อไปอย่างพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ที่พัฒนาสูงสุดจนพ้นจากความเป็นมนุษย์ถึงตอนนั้นแม้กระทั่งเทวดามารพรหมก็เคารพไม่ต้องแทนที่มนุษย์เราจะไปพึ่งเทวดาบอกว่าเทวดากลับมาพึ่งมนุษย์พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ทำให้มนุษย์เป็นอิสระจากเทวดามนุษย์เราไม่ต้องพึ่งพาเทวดาต่อไปแล้วเทวดาต่างหากที่ต้องมาพึ่งมนุษย์มาพึ่งอะไรพึ่งธรรมะมาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้ามาฟังธรรมจากพระอรหันต์แล้วก็มนุษย์นี่ต้องวิงวอนร้องขอหรือว่าประจบเทวดาบางทีก็ต้องบูชายันฆ่าลูกฆ่าหรือว่าเอาคนมาฆ่าเพื่อบูชายันเพื่อเอาใจเทวดาแต่พอมนุษย์เรามีธรรมะขึ้นมาจนกระทั่งบรรลุธรรมขั้นสูงสุดหลุดพ้นจากความทุกข์พ้นจากวัฏสงสารเทวดาก็ต้องมาพึ่งมนุษย์มาสยบเพื่อฟังธรรมนั้นพุทธเจ้านี่ก็นับว่าเป็นผู้ที่ปฏิวัติก็ได้นำความเปลี่ยนแปลงปฏิวัติให้ช่วยทำให้มนุษย์นี่เป็นอิสระภาพอย่างแท้จริงส่วนใหญ่การปฏิวัตินี่เป็นการทำให้มนุษย์เป็นอิสระจากสิ่งหนึ่งเพื่อที่จะไปเป็นทาสของสิ่งหนึ่งการปฏิวัติทุกแห่งนะเช่นปฏิวัติรัสเซียหรือว่าจีนมนุษย์ก็เป็นอิสระจากระบอบซาร์ระบอบกดขี่แต่ว่าก็มาอยู่ภายใต้ระบอบคอมมิวนิสต์พ้นจากอันหนึ่งก็ไปเป็นทาสอีกอันหนึ่งในระบบที่ถูกทำลายไปบางทีมันยังเร็วน้อยกว่าระบบที่มาใหม่หรือแม้แต่ไม่ต้องปฏิวัติที่มันนองเลือดนะแค่การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ที่ทำให้มนุษย์เราเป็นอิสระจากธรรมชาติมากขึ้นแต่ว่ามนุษย์เราก็กลับเป็นทาสเทคโนโลยีแทนคนทุกวันนี้อาจจะเป็นอิสระจากระยะทางคือระยะทางแค่ไหนก็เดี๋ยวนี้ก็เราก็ไปได้ทุกที่แล้วที่ไหนก็ตามเราก็ไปได้ทุกที่แล้วนี่เรามนุษย์มีอิสระมากขึ้นในการเดินทางแต่ขณะเดียวกันมนุษย์ก็กลับเป็นทาสเทคโนโลยีคือว่าถ้าไม่มีรถไม่มีเทคโนโลยีก็ไปไหนไม่ได้ไม่รู้จักพึ่งตัวเองด้วยการเดินแล้วคนนี้เดินไม่เป็นแล้วเพราะว่าพึ่งแต่รถพึ่งแต่อย่างต่างๆก็รถมอเตอร์ไซค์รถเครื่องลองดูดีๆนะการปฏิวัติของมนุษย์ไม่ว่าทางการเมืองหรือทางวิทยาศาสตร์นี่มันคือการที่ทำให้มนุษย์เราเป็นอิสระภาพจากสิ่งหนึ่งเพื่อที่จะไปเป็นทาสของสิ่งหนึ่งแต่การปฏิวัติของพุทธเจ้านี่พระมนุษย์เป็นอิสระภาพอย่างแท้จริงไม่ใช่อิสระจากเทวดาอิสระจากโลกธรรมทรัพย์สินเงินทองอิสระจากกามสุขอิสระแม้กระทั่งจากความแก่ความเก็บความตาย และความเกิดคือทำอะไรไม่ได้ต่อไปนี่เราก็ต้องพยายามพัฒนาตัวเองเข้าถึงความอิสระเช่นนี้เราถึงจะเป็นไทยอย่างแท้จริงเราก็จะกลายเป็นเราก็จะพ้นจากความเป็นทารกเนี่ยที่ต้องพึ่งพาโหยหาแม่อ่ะชาตินี้พูดกันเท่านี้กราบพระ